Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tesettür, örtünme. Tesettür hem erkeğe lazım hem de hanımlara lazım olan bir mesele. Örtünme aslında fıtridir. Yani doğadır. Ne kadar varlık varsa canlı cansız her varlığın bir örtüsü vardır. Elmanın örtüsü kabuğu mesela. Elmanın kabuğu örtüsü gitti mi elma çürür, kararır. Her sebze bunun gibidir. Mesela patatesle soyuldu mu kararır, dayanmaz. Demek ki tesettür, örtü her varlıkta vardır bu. Hayvanlar tabi tüyler hayvanlarına var. Kılları var, şunları bunları var. İnsana gelince Allah Teala bizleri rahmetiyle derimizi düzgün yaratmış Allah Teala bizim derimizi. Eğer insan derisi de hayvana gibi tüylü olsaydı insan ne durur, nasıl görüntü olurdu böylece. Bunun için Mevlam bizi böyle yaratmış ama örtümeyi Allah bize farz kılıyor. Nur Sûresi ayet 30'dan başlarım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lil mü'minîne. Allah Teala bize burada buyuruyor. Kul Habibim Muhammed'im söyle, haber ver, tebliğ eyle. Kimlere? Lil mü'minîne, iman eden mümin kullarıma. Bazı emirler ya eyyühen nasu gibi geliyor. İmanla ilgili konular. Bu her insanı kapsıyor bunlar. İslam yaşantılar ancak imandan sonra olduğu için burada Mevlam böyle buyuruyor. Ya Muhammed'in Habibin söyle, haber ver, tebliğ eyle. Kimlere? Mümin kullarıma. Ne yapacak mümin kulları şimdi? Yeğuldu min ebsarihim. Gözlerini yumsun Mevlam. Gaddül basar deniyor buna. Gaddül basar, gözleri yummak. Eğer gözlerin yumulması, yani göz kapağının kapanması insanın elinde olmasaydı bu emir olmazdı bizlere. Demek ki göz kapağını kapamak insan elindedir bu. Allah Teala bize buyuruyor. Mümin kullarıma söyle, onların göz kapağını kapasınlar, yumsunlar. Burada min var. Min ebsar, min minettebi'ziye deniyor buna. Bazı anlamına geliyor. Her zaman değil ama. Ne zaman? Ne zaman ki bir insan mahremi olmayan bir hanımı görünce o zaman göz kapağını kapaması gerekiyor. Yoksa insan etrafına bakabilir. Bu tefekkürdür. İnsan çevreye bakar, izler. Bu da ibadettir. İnsan tabi mahremine de bakabilir, erkeğe bakabilir. Demek ki bir kişi mahremi olmayan kadına karşılaşınca ne yapma gerekiyor? Gaddül basay gerekiyor. Gözlerin yumulması, kapağın kapanması gerekiyor. Ve yahfezû furûcehum. Bir de Mevlam buyuruyor erkeklere söyle. Onlar da edeplerini korusunlar, muhafaza etsinler edep yerlerinde. Erkeğin edep yeri neresidir? Hanefi Şafii mezhebine göre diz ile göbek arası iki mezhebe göre. Yalnız bir farkı var. Hanefi mezhebinde erkeğin edep yeri göbeğin altından başlıyor. Alt sırından başlıyor göbeğin. Hanefi'de göbek haram değil. Dizin altına kadar. Demek ki Hanefi'de erkeğin avret yeri, örtmesi gereken yeri göbeğin altından dizi altına kadar. Diz haram Hanefi'de. Şafi'de göbeğin üstünden dizin üstüne kadar. Şafi mezhebinde. Yani Şafi mezhebinde erkeğin dizi haram olmuyor bakılması. Şafi mezhebinde göbeğin altında haram olanlarda da oluyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre Tabi bunların hadisleri kaynakları var bundan tabi her mezhebinde. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre demek ki bir erkeğin eğer dizi açık olursa Hanefi'ye göre ona bakılması haram oluyor. Açan da haram işlemiş oluyor. Bak harama girmiş oluyor. Eğer dizden yukarı olursa, yani bir erkek yetişkin bir çocuk bile olsa kendisi, böyle bir çocuk bile, yetişkin çocuk bile eğer kısa şortta evinde dolaşırsa, bakın evinde diyorum, evinde de annesi, babası, işte kardeşi, ağabeyi falan varsa onlara bile haram oluyor bu. Bir baba evladının uyluğunu göremez. Diyor ki haram oluyor. Bir anne erkek evladının dizi yukarısında görünmesi haram oluyor. Evde bile haram oluyor şortla. Ancak tabii evli kişi hanım yanında şortla gezebilir. Hanımı dışında bir insan evinde yetişkin oğlu kızı varsa onun yanında gezemez kişi. Zalike bunu bu şekilde uygulamak, yapmak ezkâ lehum. Onlar için en temizi budur. Neden Mevla böyle buyuruyor? Biliyorsun bir söz var halk arasında. Bu o zaman da varmış demek ki. Benim kalbim temiz derler. Kalbim temiz derler. Hayır Mevla buyuruyor. Kalp temizliği değil, Allah emrini yerine getirmektir. İnnallâhe. Allah Mevlamız habir bimâ yasnaûn. Habir. Habir her şeyin en gizlisini bilen Mevlam. Yasnaûn kullar ne yaparlarsa Allah hepsini bunları Mevlam biliyor. Şimdi Mevlam ne yapıyor burada erkeklere? İki şey emrediyor Mevlam erkeklere burada. Bir, mahrem olmayan hanımla karşılaştığı zamanlar gözünü yummasını, kapanmasını. Tabii ya da baş yan çevirmeye önüne bakmasını. İkincisi, erkeğin de edep yerlerini örtmesi, kapanmasını. Zina denen en çirkin bir haset neyle başlar? Önce gözle başlar. Allah Teala buyuruyor bize İsra Suresi ayet 32'de Rahim. Ve la takrabu zina, Allah Teala buyuruyor. Ve la takrabu zina, zinaya yaklaşmayın. Ve la tef'alu değil bak burada. Yani yapmayın değil de burada. Ve la takrabu geliyor. Zinaya yaklaşmayın. Bazı yerlerde bir tabela olur. Yaklaşma ölüm tehlikesi var diye tabela oldu bakınız. Yani oraya girme denmiyor bak. Buraya girme denmiyor. Yaklaşmayın diyor. Yaklaşma diyor. Demek ki bir insan tehlikeleri yaklaşırsa tehlikeye başlamış oluyor böylece. Bize Mevlam buradan buyuruyor. Zinaya yaklaşmayınız. Demek ki zina neyle başlıyor? Önce gözüyle başlıyor. Hadis-i şerif okuyormuş Allah. Buhari Müslim hadis-i şerif. El aynani iki göz. Zinahuma en nazaru. İki gözün zinası nedir? Bakış. Bu tabi mecazi. Hakisi oldu en son konuya gelecek. Demek ki iki gözün zinası bakıştır. Eğer bir erkek niyeti, amacı ne olursa olsun bakınız. Ne olursa olsun. Mahrem olmayan kadına kıza bakarsa, dikkatli bakarsa göz zinası oluyor. Ancak bir genç, evlenecek olan genç, evleneceği kıza tabii yüzüne bakabilir. O amaçla bakabilir. Ama bunun dışında mı bakılmaz. Tabii bir de doktor, tabip mesela eğer şart gerekiyorsa hanım doktora yoksa o zaman erkek doktor da tedavi için bakabiliyor. Ama bunun dışında halk arasında bir söz var. Bazı sapık sözler çok yaygınlaşıyor, kökleşiyor sapık sözler. Ne diyor halk arasında bazen? Güzele bakmak sevap diyor muhtemelenler. Bu güzele değil aslında güzelliğe bakmak sevap, güzellik. Şu manzara, görüntü bakmak sevap aslında. Tefekkür deniyor buna böyle şey. Demek ki bir erkeğin amacı ne olursa olsun, niyeti kötü olmasa bile o anda, tabi niye değişebilir, yine bakması gözü nasıl oluyor. Vel üznani, iki kulak. Zinahuma el istimahu. Kulaklarının zinası nedir? Kadının sesini dinlemek. Tabi insan kadına konuşabiliyor. Gereği kadar, zorunlu olduğu kadar. Ama bunun dışında oturup sohbet etmek, şuradan buradan konuşmak veya da kadınların sesini dinlemek. Hiç kadın peygamber gelmedi. Neden gelmedi? Kadının sesi mahrem. Bunun için kadın ezan okuyamıyor. Ezan nedir? O da ibadet davettir. Yani hayrı davettir. Öyleyken kadının ezan okuması caiz olmuyor. Geçerli olmuyor aklınız. Geçerli olmuyor böylece. Bir kadının sesli Kur'an bile okusa o dinlenmez ondan ben. Dinlenmez böylece. Şarkı söylüyorlar. Onunla bilir artık muhtemelen. Allah korusun böylece. Bakın bir kadın ezan okuyamıyor. Kur'an sesi okuyor mu? Erkeğinin sesi okuyor mu? Kadıncağız. Şarkı söyleyin ne olacak? Onu da Allah Teala bilir böyle. Kendileri bilirler. Ve lisanü dil. Zinahu el kelamı. Dilin de zinası kadın mahremi kadınlarla konuşmak. Tabi bir erkek dini konu anlatabilir. Kadın bir meseleyi sorabilir. Bunları yapabilir bunları. O an bunun dışında oturup da sohbet etmek kadınlarla konuşma nedir? Bu da tabi dilin zinasıdır. Vel yedü el. Bakın burada gözden başlıyor. Vel nasıl geliyor bak? Gözden başlıyor. Kulak, dil. Demek ki önce kişi karşıya mı bakar? Yani zinanın başlangıcı hele bakışta başlıyor. Karşıdan bakar. Ondan sonra konuşmak ister. Onu dinlemek ister. Konuşmak ister. Eğer bunu da yapabilirse ondan sonra sıra geliyor ele. Veliyedü el zinaha el batuşu. Elin zinası nedir? Dokunmak. El zinası efendim. Gözüne baktı. Göz zinası başladı. Dinledi. Kulak zinası. Konuştu dil zinası. Bir de el sıkıyor, tutuyorlar. Bu da el zinası oluyor. Günümüzde bir de öpüyorlar mı Allah korusun derler böylece. Öpüyorlar bunlar. Ne bunlar? He bunlar eşyatı saatan bunlar. Yani kıyametin alameti bunlar derler. Kıyamete yakın olacak bunlar. Yani kadın erkeğin sokakta her şey yapacaklar bunlar. İşte bu Allah korusun kıyametin yakın olduğunun alamet işareti bunlar Allah korusun. İyi güne değil bunlar derler. Ve riclü ayak. Zinaha el huta. Ayağın zinası kadın doğru gitmektir. Vel kalbi, kalp ne yapar? Yehva ve yetemenna. Kalp yehva ona doğru meyleder, temenni ister. İster böylece. Gönül orada ister. En sonunda fer bunu diyor, tasdik eder veya da yalanlar. Yani cinsel organ buraya gider. Demek ki şimdi insandaki duygular muhteremler. Duygular. Gerek şehvet duygusu, gerekse gazap, öfke duygusu, ihtiras duygusu, kin duygusu. Nedir bunlar? Bunlar dıştan etkilenen duygular bunlar. Öfke de gazap da bunun gibi. Gazap da bunun gibi böyle şey. Bir insan kızdığı bir kişiye baksın, insan böyle kızdığı bir kişiye baksın, hem insanın işte gazabı genişleyen başlar. Bak. İnsan kızdığı kişiyle konuştuğunu duydu mu, kişi öfkesi de artar ona böyle şey. Yani bunlar peyderpey, böyle aşama aşama, adım adım bırak der böyle şey. Şehvet de bunun gibi bakınız. Şehvet de bunun gibi. İnsan bir daha baktım da bir gözüyle şehvet duygusu hemen bundan etkileniyor. Yani elde olmadan. Ne diyor bazıları? Efendim işte benim kalbim temiz işte. İşte ben kendime güvenirim. Yusuf Aleyhisselam peygamber biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam geliyor. Şöyle buyuruyor. Rahim. ve ma überyü nefsi. Yusuf Aleyhisselam. Büyük kahraman Yusuf Aleyhisselam. Öyle diyor. Ben nefsimi tebriğ etmem. İnnen nefse, çünkü bütün nefisler. Bak. Buradaki lam cins için. En nefisteki lam tarif cins için burada. İnnen nefse, bütün insanlar nefis, erkek kadın. Nedir bunlar? Le'emmâretün bisûi. Bütün nefisler kötülüğü emrederler. En tekva bir insan bile. En tekva, en salih bir erkek, yine en tekva, en salih bir hanım bile erkek arasında kaldığı bir müddet, biraz da artık samimi oldu mu, konuşmaya falan başladı mı, her şey değişebilir muhteremler. Yani Yusuf Aleyhisselam peygamberken, peygambere de masum, koruma altında olduğu halde, o bile ne diyor? Nefsime güvenemem ben bile. Hadi Cirir bin Abdül Hazretleri Eshab-ı İkram'dan Peygamber'e sorduğum An-Nazaril Fec'eti. Dedi ki ya Resulallah, sahabeden biri yani, ya Resulallah, elimizde olmadan istemediğimiz halde bazen aniden bir kadın görürüz. Görmeyecek yerlerini. Yani bunun günahı ne olacak bak. Kâl aleyhisselam, İsrif basareke. Hemen gözünü çevir. Demek ki bir insan isteyerek amde, yani kasten değil de bir insan elinde olmadan böyle açık başı şunlara bunlara bir mahrem olmak kişi gördü mü ne yapacak? Hemen kişi ya gözünü yumacak ya da başını bir tarafa çevirecek bir tarafa. Önüne falan bakacak kişi böylece. Gördüğü halde bakışını devam ettirirse günahı yazılma başlıyor muhtemelen. Günahı yazılma başlıyor. Günümüzde gerçekten işimiz zor muhtemelen. İşimiz zor günümüzde. Tabii özellikle büyük şehirlerde insan bir değil, binlerle karşılaşıyor. Tamam, biri binden daha çıplak, daha beterin derler ya, hepsi beteri var tabii bunların da. İşimiz çok. Bu işin ne gerekiyor? Elden geldiği kadar gözü sakınmak. Gene de olmadı, insan sakınamadı, gene baktı. Arkada ne gerekiyor? Hemen bir hasene yapmıyor. Temhuha olacak yani, Hazreti Şerif'le geliyor. Hemen arkada bir hasene. Yani insan elinde olmadan bir gözü kaçtı, gördü şey yaptıysa hem arkadan ya Estağfurullah Azim ya bir kelime tevhid, La ilahe illallah deme gerekiyor. Bu ne yapıyor? Ve bir seyyidel hasene temhuha bak. Ve bir seyyidel hasene, bir seyyiye günah oldu mu arkasından bir hasene yap ki temhuha, onu mahvetsin gidersin. Onu gider ya muhtemelen. Hiç yazılmıyor. Şimdi günahların etkisi bir de kalpte olur muhteremler. Kalpte. Kim öyle abi yürüyor? Alâ kulli mâken yeksibûn. Bel râne. Bak. Bel râne. Râne, reyn. Kara nokta. Alâ kulûbihim, kalplerinde mâken yeksibûn. Bir insan bir kesbetti mi, kötü haram işledi mi, o günahın ne kadar oranı küçük büyükse onun orantı olarak kişinin kalbinde bir karan nokta oluyor bakımda. Gönülde böylece. Zaten evliyanın da korktuğu bu muhtemelen bakımız. Evet, soldaki bu yazıyor bu da bunu böyle. Bu da yazıyor bunu. Fakat bizim için daha hangisi daha tehlikeli? Kalplerimizin kararması. Kalp kararması. Kalp karardı mı ne oluyor? İmanın tadı gider. Kalbe zulümat karanlığı gelir. Kalbe sıkıntı gelir, kalbe baskı gelir, gönül darlığı gelir, insan huzuru gider. Kişi bu durumda namazını bırakmasa bile ama tadını alamaz. Kur'an kişi tadını alamaz böyle şey. Bu işi ne gerekiyor demek ki? İnsan elinde olmadan artık göz kaşar. Yani günümüzde artık buna koruması çok ama aşırı zor. Aşırı zor. Bu iş elinden geldiği kadar fazla gezmek gerekiyor çarşı pazarda zorun olmayınca. Kaçma gerekiyor bundan. Buna rağmen yine bir şey oldu mu hemen anında bir hasene, sevap yapma gerekiyor. Hemen. Göz kaşı bir şeye estağfurullah, azim estağfurullah, estağfurullah. Ya da kelime-i tevhid. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Bu ne yapıyor? Hiç kalp kararmadan onu gideriyor muhtemelen, gideriyor. Elhamdülillah. Nasıl tank savar var, bu da günah savar oluyor buna böyle. Bir de bir insan gözünü haramdan sakınsa bunda tabii sevabı da başında ama. Bir haramı terk etmek farz muhtemelen bak. Yani ne kadar haram varsa haramı terk etmek de farzdır. Farzdır. Hadis okuyorum inşallah. Hadis-i şerif Ramuz'dan almış Hadis-i şerifi. En nazaru bakış. Haram bakış yani. Sehmün mesmûn min sehm iblis. İblisin oklarından zehirli bir ok. Bakın mesmûn. Bakış. Bir bakış nedir? İblisin oklarından zehirli bir ok. Femen terakeha. Kim ki bu bakışı terk ederse. Kişi bakabilir, görebilir. Kişinin nefsi ister. Gönülden bir itek dürtme gerek isteyebilir kişi böylece. Ama bir insan bakmayacağım derse, bakmazsa. Min havfillah. Allah korkusundan dolayı bakınız. Bu da niyet önemli şey burada böylece. Biri var utanarak bakmama. Mesela yanında hanım var da o yandan bakmak çekiniyor mesela. Ya da bir tekva Müslüman bak görmezse beni diye ona çekiniyor. Evet günah işlemiyor. Buna sevap alamıyor ama. Bir kimse hiçbir engel yok bakabilir. Ama kişi Allah'tan korkar Celle Celaluhu bakması tek ederse esâb-ı imanen yecid-i halâbetevi fî kalbihi. O anda ona öyle bir hal veriyor ki bakınız ona öyle bir iman veriyor kalbine, kişinin kalbine, imanın tadını, kişi ondan kalbini bulabiliyor. Bakın. Yani bir insan sırf Allah'a korkusuyla bir bakmasa, bakmasa, Mevlam ona öyle bir hal veriyor, imanın tadını, imanın ruhsal tadını, kişi kalbini tadıyor onda böyle şey. Bir haramı terk etmek, bir kişi bir ömreye gitse, nafile tabi, ömre tabi, bir insan ömreye gitse, orada aldığı sevabını bir yere koysa, mahşer mizanda, bir de sırf Allah korkusuyla gözünü kapasın, aldığı sevabını koysun, bunu çok geçiyor muhtemelen. Çünkü farz bu. Haramdan sakınmak farz muhtemelen. Farz olduğu gibi ben işte. Yani öyle kişi var mesela, gece kalkar çok namaz kılar. Çok tesbih çeker. Çok zikir eder. Ama gözünü de haramdan sakınamaz. Haramı sakınamaz. Bu kaybediyor muhtemelen. Kaybediyor bu kişi böylece. Elhamdülillah yani günümüzde sevap kazanmak da çok kolay ama. Kişi inat çek nefsine karşı. İnat da bir özellik sıfattır. Bu da lazım bazı yerlerde böyle. Bu da yerinde lazımdır. Kişi inat edecek, Allah korkusu da kişi harama bakmayacak. Bakınız, onda aldığı sevap farz sevabını alıyor kişi. Şimdi gelelim inşallah hanımlara olan ilgi. Bir alime sormuşlar adı cemaatimiz. Demişler ki o alime bir açık saçı gezen kadına bakmak bu kadar günah. Bu kadar tehlikeli. Peki ya o kadının durumu ne olacak demişler. O da var değil mi? O da ona şöyle örnek vermiş. Ateş gibi demiş. Ateşe yaklaşmak tehlikeli. Bakmak da gözü zarar tehlikeli ama ateşin kendisi daha tehlikeli. Yani günümüzde açık gezen Allah korusun bir nevi bakın ateş konumunda Allah korusun. Onlara bakma bu kadar tehlikeli. Yine Nur ayet 31'de Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul lil müminati. Allah Teala buyuruyor. Habibim yine söyle, yine haber ver. Kimlere? Lil müminati, mümine kadınlara da söyle şimdi. Yalnım ebsarihinne, onlarla gözlerini yumsunlar. Yani kadınlar erkeğe fazla bakmasınlar. Her ne kadar erkeğin mesela başı maşı kolu haram değilse bile ama eğer kadınlar bir kadın mesela erkeklere fazla bakarsa kadının gönlü bir şeye meyledebilir muhteremler. Yani hiçbir kadın kendine güvenmesin ki ben kalbimi bozmam diye. Burada Mevlam buyuruyor. Habibi Muhammed'im mümine kadınlarda söyle onlar da erkeğe bakmasınlar fazla gözlerini yumsunlar. Veya felna furu cehünne edep yerlerini de örtüsünler. Avreti örtüsünler. İlla ma zahre minha. Ve onlar ziynetlerini de vela yübdine izah etmesin, meydan çıkarmasınlar. İlla ma zahre minha. Ziynet kadınların süsü. Tabii küpeler, bilezikler, gerdanlıklar kadın süsleri bunlar. Şimdi hem bu ziynetlerini hem de ziynet mahallini. Mesela birinin takıldığı yer bilek. Gerdanlıkları böyle. Yani hem buna süs ziynetini göstermesinler hem de onun mahallini göstermesinler. İlla mazharmina ancak kadının yüzü. Yüzü ve elleri. Haram olmuyor. Haram olmuyor. Demek ki kadının yüzüyle eli dışında kadının bedeninin tamamı bakılması haram oluyor kardeşim. Vel yadribne bi humrine ala cübiyin. Vel yadribne bi humrihinne ala cübihin. Ve bunlar da hımarlarını başörtlerinde, büyük başörtlerinde başlarını örtünsünler ala cübin ceyb yakalarında. Yani her tarafı örtünsünler bakalım sarsınlar başörtleriyle. Şimdi ayetin devamı uzun tabi. Bu da özeteceğim bunu inşallah muhteremler. Ancak kadınlar mahremine kadınlar tabi başını kolunu gösterebiliyorlar. Şimdi kadının dört hali var. Dört hali var kadının. Biri kadın nikahlı olduğu eşi kadının. Bir kadının bir erkekle hatta kız bile olsa evlenmeden nikah akdetmişlerse bir erkeğin bir kadının bir erkekle dini nikah akdi yapılmışsa aralarında tabi her şey serbest olur muhtemelen. Bir kadın evinde otururken eğer bu kadının evinde kolesinden başka kimse yoksa veya da çocukları küçükse kadın kendi evinde istediği gibi gezebilir. Bakınız kadın evinde kadının yalnız kolesi varsa ya da ufak çocukları varsa kadın kendi evinde içerisinde İstediği gibi gezebilir, serbesttir. Eğer bu kadının ister kız, ister erkek olsun, yetişkin çocukları varsa ya da bu kadının evinde abisi, kardeşi, babası, kayınpederi, amca dayı gibi mahremleri varsa o zaman kadının değişir muhtemelen bak. Demek ki kadının bir de şimdi mahremleri var. Kim mahremleri? Bu Nur Suresi ayet 31'in sonunda geliyor. Bir de Nisa Suresi ayet 23'te geliyor bu. Hurun aleyküm diye başlıyor orada. Tabi uzun bu. Ayrı bir kurum muhtemelen bu. bir kadın mahreminin yanında da biraz farklı oluyor mahrem yanında da. Kim mahremi? Hangi erkeğin bir kadına nikahı ebediyen düşmüyorsa onun mahremi bakınız. Dikkat edin kardeşim. Hangi erkeğin bir kadına nikahı ebediyen düşmüyorsa mahremi o böyle. Kim dermezse örnek birkaç örnek verelim. Tabii kadının kendi oğlu, damadı, babası, kayınpederi, amcası, dayısı, süt oğlu, süt kardeşi gibi bunlar. Baldıza gelince bir erkek hanımınla nikahlı iken, evliliğe devam ederken erkeğe baldızını alamaz. Haram oluyor. Ancak bu erkek hanımını boşarsa, bir hanım boşarsa, hanım nikahta bir iddet vardır. 3 ay gibi bir iddet vardır. Bunun bazı daha koş şartları vardır. Bu erkeğin hanımı iddetini tamamladı mı, bitirdi mi, kişi alabiliyor, baldızı nikah düşüyor muhtemelenler. Yine bir erkeğin hanımı ölürse, erkek hiç beklemeden alabiliyor, baldızını alabiliyor zaman, bekleme alabiliyor arkadaşlar. Bir gün Peygamberimizin evine Hazreti Esma geldi. Hazreti Binti Ebu Bekir Hazretleri. Hazreti Esma, Hazreti Bekir'in kızı, yani Peygamberimizin baldızı oluyor. Ayşe annemizin ablası oluyor, büyüdür Ayşe annemizin. Tabii içeri girince, hava sıcak mı çok, çok bunalmış yolda, içeri girince biliyorsun açıyor. Açınca kolları kısaymış. Daha bilmiyor tabi o anda. Hazreti Esma'nın, Peygamberimizin baldızı, Ayşe annemizin ablasının yani, kolları kısaymış. Peygamberimiz hemen arkasını döndü. Derler. Bakınız, Resulullah, Hatemül Enbiya, Peygamberimiz hemen arkasını döndü. Şöyle buyurdu, ya Esma, Peygamber işaret etti kendisine, arkadan işaret etti, buraya kadar haram diyor muhteremler. Bileni gösteriyor, bileye kadar. Bakınız muhteremler, şimdi çok kişi ne diyorlar? Efendim işte bizim kalbimiz temiz, kalbimize kötülük geçmiyor muhteremler. Resulullah'ın, geçiyor mu kalbin aşağı? Geçmiyor ama Allah'ın emri bu muhteremler. Demek ki bir insan baldızın yanında tek tek kalamaz. Bir insan baldızının saçını göremez, kulağını göremez, boynunu göremez. Dirsinden birden yukarı kolunu göremez muhteremler bu şekilde. Ancak bir kadın mahreminin yanında. Ancak bir kadın mahreminin yanında. Yani bir kadın babasının yanında, kayınpederin yanında, oğlunun yanında, erkek kardeşlerinin yanında, erkek yeğenlerinin yanında, amca dayısının yanında, süt oğlunun süt kardeşi yanında bir kadın başını açsa haram olmuyor. Kolu haram olmuyor. Bir de dizden açsa haram olmuyor. Haram olmuyor da mahrem yanında. Bunun dışında yabancı erkek oldu mu demek ki kadın ancak yüzü ve avucu. Bilekten aşağı kolları. Yine Mevlam bize buyuruyor Ahzab suresi ayet 59'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. Bakın güzel Mevlam burada Mevlam buyuruyor. Ey Nebi Zişan'ım, yüce peygamberi Nebi'yim ben. Aslında ya uzaktakine hitap edilir. Bir de Allah-u Teala peygamberi sevdiği için peygamberin şanına layık olarak yani o yönden böyle buyuruyor. Ey Nebi Zişan'ım, yüce peygamberim. Kul şöyle haber ver. Kimlere? Li ezvacike, zevcelerine, eşine, hanımlarına yani. Şimdi bakın burada Mevlam'ı bu tabi Kur'an Allah'a kelamı cezayı. Kur'an-ı Kerim'deki her kelimenin dizilişi, nazmı Öyle bir uyum ahireti ki bunlar görsen böylece. Yani ilah. İlahi bir kelam tabi. Bunu Mevlam bir bakınız. Ya Nebi Zişanım, peygamberim zevcelerine, yani eşin hanımlarına söyle. Ve benateke kızlarına söyle. Der. Ve nisal müminine, müminlerin hanımlarına söyle bak muhteremler. Demek ki bu her erkeğin görevi de bu muhteremler. Her erkek ne yapacak? Önce insan eşinden başlayacak. Örtürecek. Sonra kızdan söyleyecek, örtürecek. Ondan sonra diğer mümine kadınlara söyleyecek işte böyle şey. Erkeklerin bu da görevi bu da. Tebliğ görevi bu da böyle şey. Yüzün aleyhine min celabibihin. Yüzün aleyhine min celabibihin. Celabi cilbabın çoğulu. Cilbaplarını örtünsünler cilbab. Cilbab dış örtü. Baştan başa kaplayan dış örtü. Mesela Paris'e baş örtüsünden böylece yani dış örtü. Demek ki bir hanım ev kıyafeti ile dışarı çıkmaması gerekiyor. Yani bir hanımın evde giydiği bluzu, kolları uzun da olsa, eteği uzun da olsa, başında renkli bir başörtü olsa da dışarı çıkmaması gerekiyor ev kıyafetiyle. Neden? Çünkü tabii bluzun bir rengi vardır, bir çekici, göz kamaştıran bir rengi vardır, eteğin bir modası şekilleri vardır. Demek ki bir hanım dışarı çıkarken ne gerekiyor? Cilbap, dış örtü. Ne olursa olsun ben için. Ne olursa olsun mutlaka ev kıyafetinin dışında bütün bedeni örten, kapsayan bir örtü gerekiyor muhtemelen. Zalike bunu yapmak. Yani hanım dışarı çıkarken ev giysi kıyafetinin dışında dış örtüyü giymesi edna en yürefte onların tanımalarına daha layıktır. Fela yüzeyn ve bunlar o zaman eza olunmazlar. Tabi burada çok hikmetler başlıyor. En yürefne tanınırlar. Nasıl tanınırlar? Demek ki bir hanım, bir kız dışarı çıkarken evde kıyafetin dışında dış örtüyle örtündü. Uzun parusunu giydi, başını örttü, güzelce örtündü. Ne giymiş dışına giymişse giyindi bir hanım dışarı çıkarken. Nedir? En yürefne bu mümine kadındır, mümine kızdır. Fela yüzen ona eza olunmaz. Ona erkete kötü gözle bakamazlar, ona kötü sözle saldıramazlar. Yani ona söz sakındığı yapılamazlar. Allah'ın koruması olmuş Allah. Demek ki bir hanım, kadın, kız ne kadar açılıp saçılırsa, ne kadar açık ile daha fazla teşhir ederse, o nispetle bakışlarını çekiyor, kötü gözler buna yöneliyorlar. Ama örtülen bir kıza hiç kimse kötü gözle bakamaz muhtemelen. Nasıl bakılır? Mesela yaşlı bir kişi, bir genç kızı böyle kapalı gördü mü ne yapar? Kızı gibi, gelini gibi, hatta oğlu falan varsa mesela ona bir eş gibi o göze bakar. Genç bir delikanlı da böyle bir genç kızı örtülü gördü mü ne yapar? Evlenmek niyetinde olan kişi de o da ona bir eş niyetiyle bakar. Yani bir izdivaç niyetiyle o niyete bakar bence. Demek ki Allah'ın emri doğrultusunda bir hanım, bir kız güzel örtünüyorsa o bilinir ki mümine kadındır. Allah yolundadır, salihadır, kötü yolda değildir. Ona eza olunmaz, ona kötü güzel bakılanmaz. Bakışta bir hal var, bakışta muhteremler. Hadiste buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el aynu hakkun. Hadiste buyuruyor. El aynu göz. Göz değmesi, göz bakışı. Yani Türkçe'de nazar diyoruz biz ona. Aslında nazar araçtır aslında, o da araçtır. Ya nazar hakkun, haktır, gerçektir, doğrudur yani. Böyle. Yani İslam'da göz değmesi, nazar var muhtemelen. Bu vardır böyle şey. Şimdi düşünün adı cemaatimiz. aşırı soyunan bir kadın, bir kız. Açık saçık. Tabii ne yapıyor? Dikkatleri kendine çekmek de istiyor kendisi. Amacı bu zaten kendisinin. Haşa Allah'a insan ediyor. Tabii Kur'an-ı Kerim dinlemiyor, peygamber dinlemiyor. Yani gerçekten korkulu bir hal. Ateş. Ne yapıyor bu hanım, bu kız şimdi? Dikkatleri çekiyor tabii. Yürüyüşüyle, hareketleriyle, çıplaklığa dikkati çekiyor. Bu defa ne oluyor? Tabii ona kötü insanların gözleri ona bakılıyor böyle. Göze takip ediliyor, göze bakılıyor. Ne oluyor? İşte bunlarda gözlemesi hepsine olur bu taraflar. Olur böyle şey. Bunun için böyle bir kadın, bir kız dışarı çıkıp da fazla gezi dolaşı eve geldi mi, of der. İşte bir sıkıntı olur. Der. Neden? Onda gözlemesi vardır. Nazar almıştır. Bu kesin olur bu böyle şey. Olur. Çünkü gözde bir şua vardır gözde muhteremler. Göz göze bakamam. İki insan karşı karşıya gelsinler, birbirinin gözüne bakamazlar. Gözdeki şua birbirini yakar. Gözde bir şua vardır gözde böyle şey. Hatta bir insan, hele kötü gözde bir kişi, gittiği bir ev sahibinin eşyasına bile çok kötü dikkate baksın, fazla gözünü diksin baksın, eşya bile bundan zarar görür böyle. Bazen bardak birden çatlar bardak. Yani sürekli bir an patlar. Böyle. Cam kırılır, ayna kırılır bazen. Böyle şey. Gözden gelen şua maddi olan eşyaya bile zarar veriyor. Bir insan bir tarlaya kötü göze baksın, tarlaya da mahsule zarar girer. Hele şöyle sağlı bir inek, çobanda akşam üzeri gelen bir inek süt dolu geldi mi, ona kötü göze bakıldı mı, hayvan nazar olur. Sizi kestirir. Demek ki gözde bir şua var gözde, ışınlar var gözde. Bu üç iki göz bile bakamazlar gözde bile bakamazlar. Açık gezen bir kadın bir kız ne yapıyor? Gözleri kendine celbediyor. Bakıyor. Tabii yüzler binler kişi bakıyorlar, takip ediyorlar, gözünü ayırmıyorlar. Bakınca onda göz yemesi olur. Ne kadar açık saçık gezen varsa mutlaka bunlarda bu göz yemesinin alameti olarak bunlarda önce kalplerinde sıkıntı başlar. Sonra baş ağrısı başlar. Beyinleri çatlar. Başım çatlıyor der. Göz yemesidir ama. Çatlar böyle şey. Bir de tekva libası var muhteremler. Bu da Araf ayet 26'da geliyor. Mevlam buyuruyor. Biz sizlere libas indirdik yemin için, hem süs için. Bir de şurası lazım. Ve libasü tekva zalike hayır. Ve libasü tekva, tekva libası. Örtüsü yani. Bu hayırlıdır bu. Tekva aslında Allah'tan korkma, sakınma anlamına geliyor. Bunun müfessir şu anlam veriyorlar. İman ve haya örtüsü diyorlar. İman haya örtüsü. Hadis okurmuşlar Müslim, Ebu Davud, Nisai'den. El haya minel iman. Haya imandandır bir peygamberden bakınız. Haya imandandır. Mesela el değil mi? Bedendendir. El kesildi mi? Beden noksanlaşıyor. Göz bedendendir. Göz gitti mi? Görüş beden noksanlaşıyor. Bakın peygamber böyle buyuruyor. El haya minel iman. Haya utanma duygusu imandandır. Yine hadisi okuyorum Taberani'den. El haya vel imanı. Haya ve iman vakurnani. Birbirine karın yapışıktır bunlar. Yakındırlar. Hayat-ı kanı illa cemian. Bunlar bir ayrılamazlar. Ancak ikisi beraber ayrılırlar. Bakınız. Yani bir yerde iman varsa bunda haya da vardır. Haya varsa iman da vardır. Eğer haya yoksa iman da yoktur. Bakın. Demek ki Allah korusun, açık gezen bir kişi. Bu nedir tabi? Tekva levası yok bunda yani. Haya yok bunda demek. Şu anlama geliyor. Demek ki haya olmayan yerde iman da orada barınamıyor. Barınamıyor. El haya, haya, utanma duygusu, aşet-i ezzain. 10 cüz, 10 bölüm. Fetis atıyorsun, fin nisaiye. 9'u kadınlarda. 10 cüz, 10 bölüm haya. 10'da 9'u, yani %90'ı kadınlarda. Ve vahidin firicali, biri erkekte bakın. Rabbim verdiği bu fıtri bir duygu. Haya duygusu, fıtri, doğal duygudur. Demek ki 10 bölüm, 10'dan 9'u hanımlarda, Allah bunu onlara vermiş, onda bir erkekte vermiş, Allah'a vermiştir. Bir de, tabii günümüze geliyor bazen, ne diyor bazıları, ne yapayım, kocam öyle istiyor. Ya da anne babam işte öyle istiyorlar. İşte şu böyle, bu böyle istiyor diyorlar muhteremler. Yani açık bunun içine geziyorum diyorlar. Hadis Ebu Davud'da Nisa'dan. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. La ta'ate li ahadin fi ma'asiyetillah. Allah isyanda hiç kim itaat edilmez bakmaz. La ta'ate li ahadin. Hiç kim itaat edilmez, dinlemez. Nerede? Fî ma'asiyetillah. Eğer bir işte Allah isten günah varsa kimse dinlenmez. Allah emir dinlenir muhtemelen. Demek ki bunlar özür olmuyor Allah katında bunlar. Efendim işte kocam eşim böyle istiyor. Hayır olmuyor muhtemelen. Allah bunu kabul etmiyor Mevlam bunu. Allah emir neyse bu olacak. Bir de bazı hanımlarımıza şunu anlatmak istiyorum adı cemaatimiz. Şu anda işi gücü icabı başını açan kişi. Tabii açabilir demiyorum. Diyemem. Yetkim yok. Peygamber yetkisi yetki bu konuda. Yetki Allah'ın yetkisi böyle şey. Hem hoca fetva vermiş. Veremem muhteremler. Allah ki örtüm buyuruyor. Bu fetva verilmez tabii buna. Yani açabilir demiyorum. Yalnız şunları demek istiyorum böylece. Nereye kadar kapanabilirlerse kapansınlar. Hiç olmazsa bunu yapsınlar. Hiç olmazsa günah azalsın. Mesela bir insan yağış havada yola çıktık. Hava yağışlı. Bakıyoruz ki güzel bir saçak maçak var. Oraya yağmur vurmuyor. Ne yapıyoruz? Hemen saçağını oradan geçiyoruz. Yani kişi yağmura yakalanınca elimizden geldiği kadar sakınıyoruz. Güneş de bunun gibi. Kişi aşırsa da güneşle insan bir yere gitmeye zorunda kalıyor. Ama bir gölgelik bulduk mu oradan gidiyor oraya oturuyoruz. Demek ki şu anda bulunduğu hal durumu ile hanımlarımız, kızlarımız çalıştığı yerde başlarını açıyorsa, açabilir demiyorum tabii. Açıyorsa, hiç olmazsa son sınır çizgiye kadar örtünsünler. Örtünsünler, hiç olmazsa günah azalsın muhteremler. Azalsın böylece. Çünkü bir kadın, bir kız evinden açık baş çıktığı anda günah yazılmaya başlıyor, bir. İkincisi, günah böyle kalmıyor ama. Müteaddi deniyor bunlar, büyüyor günah. Nasıl büyüyor? Evinden çıktı. Bir erkek gördü, baktı. Bakarken ne kadar günah aldıysa onun bilmesi de ona sebep olan bak kadın yazımı muhtemelen. Es-sebebi kelefâli muhtemelen. Es-sebebi kelefâli böyle. Bir insan bir sevaba, yine bir insan bir harama günah ne kadar ne derece sebep ise onu yapan gibi günah veya sevap oluyor kişi efendisi. Günümüzde evinden çıkan bir hanım bir kız açılsa çıktığı zamanlar tabi genelde büyük şehirlerde bir kişi değil, on değil, yüzler, binler görüyor bunu muhtemelen. Yani vallahi aziz cemaatimiz yani korkunç böyle yani. Korkunç bir günah böyle şey. Düşünün ki bir hanımı bir kızı 1000 kişi gördü. Kötü gözle baktılar, gördüler. 1000 tane erkek gördü. Bakınız, 1000 tane erkek ne kadar haram aldıysa onun aldığı günahın toplamın bir misli de ona sevabından kadına yazıyor. Kadına yazıyor diyor. Demek ki hiç ömrüne kadar inşallah buna sakınsa iyi olur inşallah. Yine hadisi okuyormuş Ebu Davud'dan buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Men teşebbe bi kavmin fehüve minhum. Bir kimse hangi kavme, topluma benziyorsa o da onlardan. Demek ki tabi erkek de yani günümüzde erkekler de kısa şortlara geziyor. Neden? Avrupa'da böyle. Avrupa'da ne var? Hristiyanlık var. Yani Hristiyanlık böyle yapıyorlar. Yine bir hanım da işte Avrupalılar böyle geziyor diye acı saçı gezerse demek ki onlara kimlere benziyorsa onlardan oluyor. Allah korusun böylece. Bunun için bir insan peygamberlere benzerse yani giyiminde kuşamında bir hanım da peygamberin kızlarına eşine benzerse bir insan salih evliyalara benzerse onlardan oluyor muhtemelen. Benzemek bile bakınız onlardan oluyor kişi. Bunun için inşallah kalbinde imanı olan hanımlarımız Allah'tan tabi şu anda diliyoruz Rabbimizden. İnşallah onlar da örtünürler muhtemelen. Örtün inşallah Teala. Bir de tabi arkadan bir de tevbe de gerekiyor örtten sonra da. Tevbe etmeseler olmaz mı? Açık saçı gezen bir kız veya hanım örtündü. Ama tevbe etmedi. Örtünden sonra örtünün için günah işlemiyor, sevap alıyor. Ama eski günah duruyor ama. Tevbe ederse onları siliniyor bu da. Bakın derler. Şu İslam'ın güzelliğine bakın derler. Demek ki bir hanım açık gezişi ne yapacak? Onun için tevbe edecek. Ya Rabbi sen örtün dedin, emrettin ama ben sana isyan ettim ya Rabbi, açık gezmiştim diye içine bir nedamet, pişmanlık olacak içinden, üzülecek, Allah'a yalvaracak, tevbe istiğfar edecek. Bu da ne oluyor? Geçmişe işliyor bak. Geçmişe işliyor, günahları siliniyor elhamdülillah. Tertemiz oluyor Allah'a kadar efendim. Tertemiz oluyor elhamdülillah. Tabi ölmeden tevbe nasip olursa muhtemelen. Nasip olursa efendim. Çünkü ölüm belli değil. İnsan genç de ölebiliyor, her anda ölebiliyor. Mesela depremde 10 binler kişi gece gitti daha. 10 binlerce. Nice hanımlar gitti işlerinde. Yine gitti işlerinde. Tabi tevbesi gidenlerin için Allah korusun günahını da götürdü oraya efendim. Ama tevbe edilirse günah siliniyor. Bir de gitmiyor elhamdülillah. Bir de bunların uygulaması şimdi. Bundan kim sorumlu? Yani kadının giyiminden kimden sorumlu? Tahrim Suresi ayet 6'da Mevlamız buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey mümin kullarım. Mevla buyuruyor. Burada ya da tembih işim bırak. Uyarı yani işim ben işim. Bizim veren uyuyor hepimiz muhtemelen. Ey mümin kullarım. Allah hitabı elhamdülillah. Yani buyur ya Rabbi. Lebbeyk. Yani buyur ya Rabbi. Arkada emin gelecek. Ku enfüseküm. Nefsinizi yani kendinizi koruyun. Yükay edin koruyun. Ve ehliküm. Ehlinizi. Eşinizi, kızınızla koruyun. Neden? Naren ateşten. Ateşten muhtemelenler. Hanefi fukahalarından Ebu Hafs-ı Kebir diye bir zat vardır. Yani müşşidin fil mezhep makamına kadar gelen kişi Buharlı kendisi Ebu Hafs-ı Kebir diye bu zat gençliğinde evlenmiş. Genç evlenmiş. Aldığı kız da çok salih kızmış ama. Aldığı kız da. Çok salih, çok tekva. Allah'tan korkan. İnceler şeyli bir kızmış. Evlendiği gece Hazreti Ebu Hafs Hazretleri da yas namazını kılıyor. O zaman usule göre bunu evine getiriyorlar kendisine. İçeriye giriyor. Hanım diyor ki bir dakika dur diyor hanımına. İşte odasına girince şimdi. Yalnız kalın işte. Bir dakika dur. Ne var? Önce benim sana birkaç tane sorum var. Önce benim sorularıma cevabımı ver de ondan sonra başka konuya geçelim. Peki ne bunlar? Bugün benim günüm değil diyor. Kadının günüm değil bugün benim diyor. Ama bugün ben diyor ikinden sonra kirlendim. Kan adı gördüm diyor. Günüm değil diyor. İki namazını kılmadım diyor. Akşam namazını kılmadım. Yatsıyı kılmadım. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor diyor. Bugün benim günüm değil ama diyor. Bu başıma geldi. Ben şu anda ikindi kılmadım. Akşamı kılmadım, yatsıyı kılmadım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Tabii bu genç tabii oturuyor, bilemeyeceğim diyor. Diyor ki şimdi kız buna, peki bunlara bilmiyorsun neye evlendin diyor şimdi bana. Neye evlendin? Neye mi evlendim diye evlenmek şimdi bilmek şart mı diyor. Allah da buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de diyor. Ey mümin erkekler, nefsinizi, eşinizi ateşten korun. Allah size emrediyor bunu böyle diyor. Sen dini bilmiyorsun bak diyor. Bu basit meseleyi de bilemiyorsun diyor. Sen ateşi nasıl koruyacaksın diyor. Allah bunu sana emrediyor diyor. Nasıl ben sana teslim olurum diyor. Yarın sen nasıl benim kızımı ateşten koruyabilirsin diyor. Bunları bilmiyorsun. Niye evlendin diyor. Genç oturuyor muhtemelen yere. Başını iki eline alırsa böylece ağlamaya başlıyor. Haklısın haklısın diyor. Yük eşine. O zaman diyor sen bana izin verirsen diyor razı olursan diyor ben gideyim önce ilim okuyayım diyor. İlim okuyayım, dilimi öğreneyim sonra geleyim diyor. Sen bunu bekler misin ben diyor. Diyor ki kız diyor ki buna ben diyor kocasız durmaya sabrederim ama ateşi yanmaz sabredemem ben diyor. Git ilim oku, dinini öğren, İslam'ı öğren diyor. Günah işlemeyelim, haram işlemeyelim. Çocuğumuzu yoldan çıkarmayalım diyor. Bir dini öğren diyor. Ben kolesi durmadan sabrederim. Aşağı da hemen sabrederim. Ama ateşe ben sabredemem. Ona korkarım. Bu aradan gidiyor. Gurbete gidiyor. 7 sene okuyor oradan. Büyük il alim oluyor. Eve geliyor. Kendi zamanı bir fukahası olur muhteremler. Demek ki Allah-u Teala erkeklere bu sorumluluğu veriyor. Erkek İslam'da aile reisi. Aile reisidir. Demek ki hanımın halinden erkek sorumlu muhtemelenler. Ve kuduhen nasu bel hicare. Ayet-i kerime devam ediyor. Ve kuduha. Hazamir cehennem ateşe nara gidiyor yani böyle. O ateşin cehennemin vikadı yakacak malzemeleri nedir? En nazı insanlar ve hücre taşlar. Cehennem biliyorsun ateş. Ateş cehennem. Ama orada odun yanmıyor mu bak. Orada kömür yanmıyor efendim. Ne yanıyor orada? İnsan yanacak orada. Taş. Hangi taşlar? İnsanın tapındığı heykeller taş yanacaklar. Onlar yanacak. Yanacaklar burada. Ayeti devam ediyor da melekler, Cebrail melekler orada bahsediyor orada. Bir hanımın, kadıncağızın kızı varmış. Kocası ölmüş. Ondan bir kızı kalmış. Bu kadıncağız tabii evlenmemiş de bütün de sevgisini kızına vermiş kadıncağız. Kızı 15 yaşına gelince bu kızcağızı birdenbire aniden hastalanıyor, ölüp gidiyor. Tabii ecel geldi mi öldü mü, anne de olsa kızından korkar yani. Yani burada bir gerçek ortaya çıkıyor muhtemelen böyle. Yani bedenden ruh ayrıldı mı, ruhsuz bedenden anne kızından korkar. Korkar. Hiçbir anne ne kadar yavrusunu sevse de ama yavrusu ruh çıktı bedenden alıp okunu yatamaz ondan. Korkar ondan. Korkar. Tabi bu kadıncağız ne yapıyor? Mecburi kızını teslim ediyor hocalara tabi. yıkanıyor, kefenleniyor, mezara gömülüyor. Kadın eve geliyor, evde eşi yok, derdini paylaşsın. Başçoğul çocuğu yok. Kadının yakın akrabası yokmuş arada. Kadın orada garipmiş, o gurbetiymiş kadıncağızla. Tabii kadın ne yapıyor? Kadının tekstili artık gözyaşı tabii. Ağlıyor kadıncağız. Şikayet Allah'a yok kadının. Ama sürekli kadın ağlıyor. Artık zaman geliyor, artık kadın buna alışıyor da kızın yokluğuna. Hiç olmazsa rüyamda kızım bir görsem diye şimdi razı olur artık. Çok dua ediyor. Şunu bunu okuyor. Plan yapıyor. Kızını pek göremiyor rüyasında. Hazreti Hasan Basri'ye gidiyor. Tabi'nin en büyüklerinden Hasan Hazretleri. Ona gidiyor. Ya hocam durum böyle böyle. Kızım rüyamda görmek istiyorum, ne yapayım diyor. Ona istihar namazını tarif ediyor. Ona bazı dualar tarif ediyor. Ona sabrı şey okumasını tavsiye ediyor. Bunları oku diyor. Yanına yatarken diyor, karnın aç olsun biraz diyor. Uykun da biraz gelsin. Öyle yat diyor. Abdesti yat diyor. Kadın bunları yapıyor. Rüyasında kızını görüyor. Görüyor ama kızı yanıyor ateşi içerisinde. Yani kızının kabri cehennem çukuru olmuş, ateş olmuş. Kızın mezarında, kabrinde yanıyor. Neresi yanıyor ama? Kızın yanının başı yanıyor, boynu yanıyor. Bir de iki kolunun uçları yanıyor. Yani dirsi aşağısı yanıyor. Kızın bedeni yanmıyor. Dirsekten yukarısı yanmıyor. Dirsekten aşağı iki kolu, kızının başı, boynu yanıyor. Ateş içerisinde. Tabii anne açık, net rüyada görüyor. Kız yanarken görünce çok korkuyor. Rüyada olsa yine korkuyor. Kızım, yavrum, ne, nasıl denesin bu? Ne oluyor kızım sana? Ah anne, ah anne diyor. Sen bana diyor, beni örtülmezdin böyle diyor. Böyle. Her yerde böyle diyor. Tabii o dönemde örtülü dışarıda ama demek ki her şey malum sakınmamış bunun icabında. İşte amca oldu, dayı oldu, sakınmamış şeyden bunu sakın, icabı sakınmamış bunun icabında. Anne, sen beni diyor malum sakınmadın diyor. Başımı sen bana tam örtülmedin ve kısa kolunu sen bana giydirin öyle aşırı anne beni diyor. Onun için yanıyorum burada. Kızım, ama her yerin yanmıyor senin kızım diyor. Rüyan soruyor. Yalnız başın boynun yanıyor, kolların yanıyor kızım diyor. Anne, Allah-u Teala adil Rabbim benim Allah Rabbim, adil Rabbim diye. Açık yerim yakıyor Allah-u Teala diye. Allah'ım açık yerim yakıyor diyor. Yakmıyor böyle diyor. Tabii hemen kadın uyanıyor, gece uykusunda uyanıyor kadın. Şimdi tabii kadın artık acısı katlanıyor şimdi. Muzaaf oluyor, kat kat oluyor acısı kadının. Ağlıyor, sızlıyor, Yasin okuyor, dua ediyor kızına, yalvarıyor, yalvarıyor tabii. Sabah hocaya gene gidiyor, Hasan Hasan'a gidiyor. Hocam, ben kızım rüyamda gördüm ama kızımı böyle böyle gördüm. Yalnız kızımın diyor, başı yanıyordu, bir de kolları dirseğe kadar yanıyordu. Bak ona şöyle söylüyor şimdi. Hoca. Diyor ki, ey hemşirem diyor. Hanım diyor buna. Allah-u Teala adildir bak. Allah adildir diyor. Bir kadın dışarıda diyor, güneşte gezerken diyor, kadın diyor, neresi kadını güneş yakar diyor, açık yerini yakar diyor. Yakar diyor. Yani bir kadın ne kadar kısa giyiyorsa, o kadar fazla yakar güneşten böyle. Ayağına da, kolun başına böyle işte diyor. İşte cehennem öyle olacak böyle muhtemelen. Öyle olacak buyuruyor. Tabi bu kadın Allah-u Teala çok dua ediyor, çok okuyor, okuyor. Tekrar kızını uzun zaman sonra görüyor. Kızının yavrum kurtulduğunu görüyor ondan sonra. Okumasıyla böylece. İşte muhterem cemaatimiz el cahil cesur derler. Yani bilmeyen cesur derler. Bilmeyen kişi böylece. Günümüzde cehennemin ne olduğu bilinmiyor. Cehennem nedir bilinmiyor böylece. Ne diyorlar bazıları? Yanarım çıkarım diyorlar. Buradaki Rabbim onlar hakkında Bismillahirrahmanirrahim kul naru cehennem eşeddü harra. Bu Tebuk seferinde bu ayet-i kerime nazil olmuştu da Tebuk çıkmadı hava çok sıcak olduğu için de buradaki Rabbim kul onlara söyle. Nar-ı cehennem, cehennemin ateşi nedir? Eşeddü harra. Harra bakımından, sıcak bakımından çok daha şiddetlidir böylece. Demek ki dünyada ne kadar aşırı sıcaklar olsa bak muhtemelen dünyada. Yani 40 derece geçse, 50 derece geçse, dünya ne kadar sıcakta olsa, ama cehennem nedir? Eşeddü harra cehennem. Bu da şiddet. O cehenneme dayanamaz muhtemelen. Dayanamaz böylece. Bir gün bizzat gördüğüm bir olay. Onunla konuya kapayım inşallah. Bir muhterime kadıncağız vardı ki rahmetli Fatma Nine yani. Bunu konusu geçmiş, daha önce de geçmişti. Size bilenler vardır. Bir kadın ona kızını getirmişti ona. Kızı açık ama. Kadın kapalı. Kadın tam kapalı, kız açık ama tabii. Rahmet dedi ki Fatma Nine kadına, abi kızım dedi, öyle konuşuyordu. Abi kızım, bu kızını sen sevmiyor musun? Bu kızını sen dedim böyle hemen. Hem daha girişte. Abi kızım dedi kadına, sen bu kızını sevmiyor musun? Aa seviyorum Fatma Hanım, seviyorum. Sen bunu sevmiyorsun. Sevsen sen yakmazsın be dedi. Başlı kıza be dedi. Ben beyaz kanı kızım be. Pamuk gibi kızım. Allah bunu böyle yaratmıyor bak dedi böyle. Allah ne bizi yaratmıyor kızı bak dedi böyle. Nasıl yanacak bu kızın? Cehennemiz yanacak bu böyle dedi. Denler ben işte. Ya şimdi bir kadının mesela kızı biraz başı ağrısa, bir şey olsa uf uf ama koşar. Başı ağrıyor, şu bu oluyor muhtemelen. Açık geziyor ama ya. Onu üzülmüyorlar. İlahi Teala Fatiha.